gdy każdy chce wyrzucić swe smutki, tak jak ja składam swe nutki, ale często to nie wystarczy, trzeba sumieniu lekarstwa dostarczyć. Jeśli dostarczyć je potrafisz, wtedy je wszystkie w tyle zostawisz, jak ja naciskam strumy klawisz, później ty słuchając kawałka się bawisz. Tak to się dzieje, często w klubach szaleję, w tym co robię pokładam nadzieję, następnego dnia ruszam, nigdy do produkcji się nie zmuszam, wracając z osiedlowego placu, nawijam nawet na kacu, a wracając z rudego kota, sama przychodzi na to ochota, gdy o hip-hop się rozchodzi, to wnikanie w rymy się rodzi i kolejny mózgownica płodzi, nic innego mnie nie obchodzi, nie muszę nic złodzić, żeby się swego dorobić, się wystarczy zastanowić, myśli swoje odnowić, nigdy nie zapomnę publiki pozdrowić i tych najlepszych, na których koncertach jestem pierwszy, jestem pierwszy, jestem pierwszy, jestem pierwszy, jestem pierwszy, jestem pierwszy, jestem pierwszy. Cierpienia stałe, lepszego jutra nadzieje. Teraz takie dzieje, gdy smutek wiatr przywieje. Piszę smutne historie, przy tym nie popadam w euforię. One zżerają umysłu kalorie. Dla mnie twórczość ponad wszystko. Chłopaki mają do studia blisko. Z nagrywaniem dobrze się czujemy, przy tym się relaksujemy. Ja to wolę niż na dzielnich lać jabole. Żeby zrozumieć patologię, trzeba przeżyć takie fobie. Gdy stary w dzień pijany, obija się o wszystkie domu ściany. Bije matkę, po drodze czasem i sąsiadkę. A dzieciak mały, głodny i poobijany cały. Nie wiem czym na to zasłużył. Przez całe dzieciństwo czas będzie mu się dłużył. Nic dobrego mu nie będę wróżył. Skończy w domu dziecka, albo zostanie psychicznym kaleką. Życie rozlało się jak mleko, ciężko je pozbierać. Jedynie można od nowa powycierać. Ja tak będę do słuchaczy docierać, zawsze w kawałku przekaz zawierać. Cierpienia stałe, lepszego jutra nadzieje. Teraz takie dzieje, gdy smutek wiatr przywieje. Piszę smutne historie, przy tym nie popadam w euforię. One zżerają umysłu kalorie.